دغه وختو کې عمرو ابن العاص چې پر هغه خپل عقیده د شرک وو غوښته چې حبشې ته د تجارت لپاره ولاړ سي. نو یې د چرمی شیانو څخه جوړې سوي هدیه او تحفې د حبشې د پاچا نجاشي لپاره ورسره واخیستې. په دغه وختو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه وحبشې ته ولیږي چې ام حبیبه د ابو سفیان لور ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته په نکاح کې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې مسلمانه وه او پلار یې ابو سفیان د کوپر رئیس او د مکه مکرمه مشر وو. دغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل میړه عبید الله ابن جحش او نور مسلمانانو سره حبشته په هجرت تللی وه. او عبید الله ابن جحش هلته په حبشه کې مړ شو. یا په بل روایت کې وایي چې عبید الله ابن جحش اسلام پرېښاوه او نصرانی شو. څرنګه چې ښځه یې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مسلمانه وه نو یې دا پرېښول. په هر حال یا یې میړه مړ شو یا نصرانی شو او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یوازې پاتې شوه. د هجرت په حال کې د بل په وطن کې میړه او سرپرست نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوه سبب غوښته چې دا په نکاح کې. یو دا چې د دغه نکاح په سبب ابو سفیان د دې پلار چې د قریشو مشر دی ممکن و اسلام ته تشویق سي. او بل دا چې دغه مسلمان شزه په حبشه کې به سرپرست نه سي پات. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه حبشه ته ولیږي چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. نو عمرو ابن امیه او عمرو ابن العاص دواړه په یو وخت کې حبشه ته ورسېده. عمرو ابن العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد په حبشه کې ولیدي نو یې په زړه کې دا فکر پیدا سو چې عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه اسیر ونیسي او مکه مکرمه ته ورسره بوزي. کم وخت چې عمرو ابن العاص د هدیو او تحفو سره د نجاشي و مجلس ته ورغلی نو یې نجاشي ته وویل چې دغه عمرو ابن امیه ما ته را تسلیم کړه چې مکه ته راسره بوزم. نجاشي په قهر ورته وویل ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې و هغه ته ناموس اکبر راځي، یعنی جبريل عليه السلام ورته راځي. عمرو ابن العاص چې مشرک وو او د آسماني ادیانو معلومات نو ورسره په تعجب کې سو ویل څنګه ناموس اکبر ورته راځي. نجاشي و عمرو ابن العاص ته وحي په تفصیل سره وروښوله چې وحي چې شي دي او په خوانیو انبياو ته څنګه او د چا په واسطه سره نازلې دي او اوس ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته څنګه نازلیږي. د وحی او انبیا علیهم السلام په باره کې دونه تفصیل او معلومات ورکړه چې د عمرو ابن العاص اسلام خوښ سو او مسلمان سو. ورونو شه متوجه سي د عمرو ابن العاص اسلام یا مسلمان یا ده د حبشې د پاچا د نجاشی په واسطه و. دا هم الهی قدرت دی. د عربو څخه یو نفر بلکه د اهل مکه او قریش څخه یو نفر د یو حبشی په واسطه ایمان راوړي او مسلمانیږي. دا د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو تساوه. او بیا چې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ولاړی څمو د ورسته مدینه منوره ته هجرت وکي او د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره بیعت وکي چې دغه واقعیت تفصیل به په ورسته کې پر خپل وخت درته بیان سي. چې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه هجرت او بیعت د مکه مکرمه تر فتح د مخه او ام حبیبه بنت ابي سفیان دته چې کم وخت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه مرکه وسوه نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر وو چې نوم یې خالد ابن سعید ابن العاص او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وکیل عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه او هغه څوک چې د نکاح خطبه وویل او نکاح یې وتړل د حبشه پاچا نجاشو. د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مهر 3000 درهم کښول سو او د نکاح مهمانی هم نجاشی جوړ کړ. دا د ام حبیبه بنت ابي سفیان سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د نکاح قصه و. د رجع د ابو غمجنه واقعه. ورونو د هجرت د سلرم کال د سفر په میاشت کې ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم او مسلمانانو ته یو زړه دردون کې واقعا پیښ شو چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې د فاجعه ما ارجع په نامه سره یادیږي چې هغه واقعا داسې و د عربو دوه قبیلې چې د عضل او قاره په نامه سره یادیدې دغه قبیلې اسلام دښمنی قبیلې وې او دا یې اراده و چې پر مدینه منوره حمله وکړي څنګه چې دغه قبیلې لوی او قوي قبیلې نه وې نو یوازې دوی نسوای کولای چې پر مسلمانانو حمله وکړي نو یې د هوزیل و قبیلې ته نفر ولېږل چې موږ غواړو چې پر مسلمانانو حمله وکړو نو تاسې هم په دغه جنگ کې زموږ کومک وکړي د هوزیل قبیلې ویل یا مسلمانان قوي دي دوی زموږ مشر او سردار خالد ابن سفیان زموږ په مابین کې ووژي موږ حمله نه پرکو مگر هو که مسلمانانو پر تاسې حمله وکړه هغه وخت بیا موږ ستاسې کومک کوو اوس نو د عضل او قاره قبیلې نسی کولای چې یوازې دوی پر مسلمانانو حمله وکړي مگر هلته بیا د هوزیل قبیلې وعده ورسره کړې ده که مسلمانانو حمله در باندې وکړه موږ مقاومت کوو نو اوس د عضل او قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبور کړي چې پر دوی حمله وکړي نو یې څه وکړه څو نفر یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږل چې دغه ډلې په ښکارا سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي لمنځونه کوي او په ظاهر مسلمانان دي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله که زموږ سره یو څو نفر ولېږي چې هلته زموږ قوم ته اسلام او قران وروښوي شاید زموږ قوم هم مسلمانان سي او موږ دغه ستاسو نفرو ته جوار یا امان ورکوو چې څوک به تکلیف او آزار نور کوي د نبی الرحمه علیه الصلاة والسلام هم امید پیدا سو چې ممکن د عضل او قاره قبیلې هم ایمان راوړي او دغه نفر هم و اصحاب کرامو ته جوار ورکي او په امان کې دي نو یې شپږ نفره یا په بل روایت کې لس نفره د خپل اصحاب کرامو څخه د دوی سره ولېږل چې دغه نفر هم ټوله د قران مجید حافظان و او د دوی مشر عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مقرره کی کم وخت چې پلار کی و دغه قبیلو ته ورنږدې سو نو یې درجع د اوبو سره واړول درجع اوبه د هوزیل د قبیلې اوبه دي چې د ججې او رابخ په مابین کې وي دغه د مسلمانانو ملګرو خلقو د هوزیل د قبیلې یو کلی په خبر کی چې وهغوته بنو لحیان ویل کېده مسلمانان په بیغه مزړه سره ناس دي چې نا به بره لشکر پر او ګرځېدي او دوی محاصره کړ مسلمانان فقط شپږ یا لس نفره دي او د کفارو ډله د لس نفرو څخه او د کفارو ډله د سلو نفرو څخه زیات دي ویل هغه عهد او امان کفار وایي نه عهد سته نه امان تسلیم سي د مسلمانانو سره هم اسلحه سته مګر شمیر یې نسبت و کفارو ته ډیر لږ دي نو ویل ولې ته وختل اول نه تسلیمېږو کفار ورته ویل موږ عهد او وعده در سره کوو که تاسې تسلیم سي موږ ستاسې یو نفر هم نه وژنو عاصم رضی الله تعالی عنه ویل زه خو د کافر په امان هیڅکله نه تسلیمېږم او نور چته کېږم او تر هغو یې جنگ ورسره کاوه تر څو چې عاصم رضی الله تعالی عنه د شپږو نورو ملګرو سره د غوښې په ویشتلو په شهادت ورسېده فقط د مسلمانانو څخه درې نفره پاتې سو چې هغه خبیب ابن عدی زید ابن الدسنه او عبد الله ابن طارق وه کفارو بیا عهد او وعده ورکړې ویل کچیر تاسې تسلیم سي موږ هیڅ تکلیف نه درکو نو دغه درو نفرو په خپل مابین کې سره وویل چې موږ درې نفره نسو کولای چې د پوره لشکر سره وجنګیږو په جنگ کې مو مرګ حتمی دی او کزانونه تسلیم کو شاید دوی د خپل وعده سره موافق امان راکړي نو دغه درې نفر تسلیم سو اوس چې د هغه لوري څخه ورکشته سو کفارو د دوی په تړلو شروع وکړه عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنه ویل دا خو یې اول غدر نو یې په جنگ شروع وکړه دا نفر یې هم شهید کی زید او خبیب یې وتړل او مکه مکرمه ته بوتله هلته یې پر قریشو خرڅ کړه مگر د مخه تر دې چې کفار ولاړ سي دوی غواړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنه سر پری کې او د ځان سره مکه مکرمه ته یوسي دا ولی ورونو کستاسی په یاد وي د احد په غزا کې د کفارو د بیرغ اخیستونکو دوه نفر دغه د عاصم د طرفه ووجل سو. هغه دوه ورونه چې د کوپارو بیرغ پورته کاوه عاصم رضی الله تعالی عنه د هغو د خور سلافه په حضور ووجل. او سلافه وویل که هر چا د عاصم سر را تراوړي د سر په کوپړی کې به شراب وچشم او سر به واغه سړی ته په سرو زر ورډکم. نو کفار اوس غواړي چې د عاصم سر پرې کې او سلافه ته د هغه انعام د اخیستلو دپاره وروړي. خو دلته بیا یو بل کیفیت هم و، هغه دا چې عاصم رضی الله تعالی عنه په پخوا کې چې دی په مدینه منوره کې و قسم کړی و چې والله زه به په ټول عمر مشرک ته لاس ور نه وړم او نه به مشرک پرېږدم چې ماته لاس راوړي. او پس له دغه قسمه څخه نه بیا ده مشرک ته لاس وروړی و او نه مشرک پرې ایښی و چې ده ته لاس وروړي. اوس مشرکان غواړي چې د ده سر یوسي، مگر الله جل جلاله هغه د ده قسم د ده تر مرګ وروسته ورپوره کوي. هغه داسې چې دونه غلبوزې راغلی لکه یوه اوریز، او د عاصم رضی الله تعالی عنه د جسد پر شاوخوا ګرځي. دونه ډیر غلبوز وی چې کفار د دغه غلبوز په واسطه هیڅ نسی کولای چې د عاصم رضی الله تعالی عنه و جسد ته ورنږدې شي. د الله جل جلاله د لشکر څخه یو لشکر د دغه نیک سړي د جسد حفاظت او ساتنه کوي. کفارو هر څه کوشش وکي مګر غلبوز نه پریښول چې ورنږدې شي. د عاصم رضی الله تعالی عنه بدن یې د دوی څخه ساتي. کفار ویل تر ماښام پورې صبر وکړي چې شپه سي غلبوزي ځي، ځکه غلبوزي په شپه کې نه ګرځي. اوس چې شپه نږدې کېږي باران شروع سو، او تر ماښام دونه باران وسو چې سیلونه وبهېده. یو لوی سیل د عاصم رضی الله تعالی عنه پر جسد ورغلی او هغه یوړ. کفارو هر څه کوشش وکړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنه جسد راوګرځي، مګر سیل دونه لوی او قوي و چې څوک پر نږدې کېدلای نه سي. سیلاب د عاصم رضی الله تعالی عنه جسد تر ډیر لري ځای پورې یوړی، او بیا د سیل په مابین کې شخ او رکسو. ځای هم چاته نسو معلوم چې چیرې شخ کړسو. نو ځکه عاصم رضی الله تعالی عنه ته د فین الله او د فین الملائکه ویل کېږي، یعنی چې الله جل جلاله یا ملائکو شخ کړی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویل الله جل جلاله د عاصم رضی الله تعالی عنه قسم د ده په ژوند او د ده په مرګ کې ورپوره او وفا کوي. اوس نو د کفارو سره فقط دوه نفره بندیان پاته سوه چې یو یې زید ابن دسنه دی او بل یې خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه دی. دغه دوه یې مکې مکرمې ته ورسول او هلته یې پر قریشو خرڅ کړ. زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنه صفوان ابن امیه رانیوی چې د خپل پلار هغه چې په بدر کې وژل سوی و په بدل کې ووژنې، او د وجلو د پاره تر حرم د باندې تنعیم ته بوتي. د زید رضی الله تعالی عنه د وجلو و ننداریته ابو سفیان د قریش رئیس وروتلی و. ابو سفیان و زید رضی الله تعالی عنه ته وایي یا زید، په دې راضیه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای زموږ سره بندي وای او هغه ستا پر ځای وجل سوی وای؟ زید رضی الله تعالی عنه ویل والله هیڅ من نه ده خوشه او نه راضیم چ محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته دغه اوس پر هغه خپل ځای چې دی علیه الصلاۃ والسلام هلته دی زوس پچکسي او زخلاصم، یعنی د ځان په مرګ خوشیم، نه دا چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زوس جکسي. ابو سفیان ویل والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې پر خپل ملګرو دی دونه ګران وي لکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم چې پر خپل اصحابو ګران دی. او بیا یې زید رضی الله تعالی عنه شهید کی، مگر خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه د حارث زامنو رانیوي، ځکه حارث د بدر په ورځ د خبیب رضی الله تعالی عنه د طرفه وجل سوی و. اوس د حارث زامنو غوښته چې د خپل پلار په بدل کې ووجني. نو خبیب د دوی د یوې آزاد سوی منځي په کور کې بندي کی چ پورسته کې ووجنه. کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنه په دغه کور کې بندي وو، هغه شزه چې وده ته به خواړه راوړه بیا پورسته کې مسلمان اسوه، هغه وایي والله ما د خبیب په مثل بندي نه دی لیدلی، ځکه خبیب رضی الله تعالی عنه د نن په یو کوټه کې په زنجیرانو تړلی وو. خو زه چې به دغه کوټې ته د خوړو ورولو دپاره ورغلم په والله ما به لیدل چې ودته به انګور پراته وه او د دغه انګورو واشکي به دونه لوی وه لکه د سړي سر او په والله په دغه وخت کې په ټوله جزیرة العرب کې انګور نه وه یعنی د انګورو موسم نه و او دته به انګور پراته وه نو وایي ما به پوښتنه ځینې وکړه چې دا انګور د کومه درته راغله ته په کوټه کې په زنځیرانو تړلی بندي یې او د میوې موسم هم نه دی تا ته میوه پراته ده دا د کومه درته راغله خبیب رضی الله تعالی عنه به راته ویل دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ده دا د خبیب رضی الله تعالی عنه کرامت و بیا یې یو ورځ و خبیب رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړي چې نن ورځ ستا د وژلو ورځ ده نو در رضی الله تعالی عنه وهغه شذ ته چې د یې په کور کې بندي وو وویل کدی ماته یو چاړه راولې جل چې په هغه سره د خپل بدن زنی ورېشتان استکم شذ ویل شدی شذ ولاړه او د یو لسکلن هلک په لاس یې چاړه ورکړه چې هغه هلک د جزوی وو ویل دا چاړه یوسه خوبېب ته ورک هلک چاړه واخسته او لاړی د هلک ترتګ ورسته د شذ پام سو چې ما څونه غلط کار وکړ هلک او چاړه می دواړ ورولېجل هلک به ونیسي په چاړه به حلال کی اوس خو هلک تللی دی د شذ نور څه په وسه نه اوپره نو پسې ورهیس و هلک تر شذ د مخه و خبیب رضی الله تعالی عنه ته ورسېدل دی او چاړه ورته ونیول خبیب رضی الله تعالی عنه ویل افسوس دی به تا شذ لره او بیا یې هلک تو ویل آیا ستا مور د غدر او خیانت څخه نه بیرېده خیر دا هلک څخه چاړه واخسته او هلک یې د ځان سره کښیناوه او د کوچنیانو پر قسم لوبې او محبت ورسره کوي په دغه وخت کې د هلک مور په ځغستا ورورسېده او دا حال یې ولیدی چې زوی یې د خبیب رضی الله تعالی عنه پر زنګانه ناستی او د خبیب په لاس کې چاړه ده کولای سي چې دغه اوس هلک ووژني او د ځان انتقام واخلي نو د شدې څخه یو لو چغه وسوه خبیب رضی الله تعالی عنه ورته ویل و بیرېده چې زه به ووژنم زموږ مسلمانانو غدر عادت نه دی واخله زوی دی بوز بیا نو د خبیب رضی الله تعالی عنه د وژنې د پاره ډیر قریش وتنعم ته ورووته دلته نو خبیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل که مو خوښ وي او دونه مې پرېږدي چې دوه رکعت لمونځ وکم کفار ویل وک خبیب رضی الله تعالی عنه هغه اول سړی دی چې د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه کښې شول او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې دغه د لمونځ کول واورېده دغه عمل یې رد نکی او په اسلام کې دغه د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه پاتې سو او په وروسته کې هم ډیرو مسلمانانو دغه لمونځ کړی دی دغه اوس چې د اعدام یا قصاص په وخت کې دوه رکعات لمونځ کیږي دا هغه د خبیب رضی الله تعالی عنه طریقه او متابعت دی کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنه د لمانځه څخه فارغ سو نو یې وویل په والله کدا بیره نه وای را سره چې تاسو به وایاست بې غیرته وو د مرګ څخه و بیرې دی ما به دغه لمونځ نور هم اوږد کړی وای مګر ستاسو د دغه خبرې په سبب مې لمونځ کوتا کړ تر لمانځه وروسته یې خبیب رضی الله تعالی عنه پر صلیب وزړاوه او د په وهلو شروع وکړ په یو وار نه وژنې بلکې قرار قرار یې په تور وهي خبیب رضی الله تعالی عنه وکپارو ته په شراو شروع وکړ ول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا د ابو سفیان سره خپل زوی معاویه ورسره وو زوی پر ځکه غزار کی او ابو سفیان په خپل هم پر ځکه پریوتی ځکه د مشرکانو د عقیده و کوه یو چاته شرا کیږي او هغه څوک ځان پر مزکه واچوي هغه شرا نه ورسیږي نو ځکه دوی خپل ځانونه پر مزکه واچول بیا نو خبیب رضی الله تعالی عنه وویل الهي موږ ستاد نبی رسالت ورساو موږ تلو چې ستاد دین و خلق چې ستاد دین و خلق ته ورسو او هغه پر موږ ظلم وکي او په دغه ډول مو وژني الهي زما سلام ستا و نبی صلی الله علیه و آله و سلم ته ورسوه او بیان و وجل سو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مدینه منوره کې د خپل اصحاب سره ناس وو او وی فرمایل لا حول ولا قوه الا بالله صحابه کرام پښتنه ځنی وکړه چې څه پېښه ده یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل دا جبریل وو چې د خبیب د وجلو خبره را تراوړي. ورونو دا د خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه درجه او مقام وو چې جبریل علیه السلام د اسمان څخه هم ذکر ترازی او د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراوړي. د بئر معونه فاجعه په عین دغه میاشت کې چې دغه درجع د اوبو دردناکه حادثه پیښه سوه، یو بل غمجنه واقعه هم پیښه سوه چې تر هغه اولی حادثه ډیر غمجنه او دردناکه وه، چې دغه واقعه د سیرت په کتابو کې د بئر معونه په فاجعه سره مشهوره ده. او د هغې واقعې خلاصه داسې ده، عامر ابن مالک چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره وو او د بنی عامر د قبیله چې په نجد کې واقع و مشر او سردار و، ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغلی چې د اسلام عقیده او احکام ځنی واوري. پس له هغه څخه چې قران او د اسلام احکام یې واوري ده، اسلام یې خوښ سو مگر مسلمان هم نسو، نه رد کی نه قبول. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کدا مسلمانانو یو ډله په نجد کې و بنی عامر ترا ولېږي چې اسلام او احکام یې ورته بیان کړي او ستا دین ته دعوت کړي، زه امید لرم چې هغه به قبول کړي او کزما قوم و اسلام ته داخل سو، زه هم د هغو سره یو ځای مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل چې زه پر خپل اصحاب د اهل نجد څخه بیرېږم، هل ته نور قبیلیسته چې د اسلام او مسلمانانو دشمنی دي؟ عامر ابن مالک ویل، ستا اصحاب ته زه جوار ورکوم، که هر چا ستا پر اصحاب تیری او تجاوز وکی، گوا پر موږ بنی عامر یې تیری وکی. په دغه جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطمینان حاصل سو، نو یې د خپلو اصحاب کرامو څخه څو نفره و بنی عامر ته د لیږلو دپاره اختیار کړ. اوس نو د نفرو په شمیر او عدد کې دوه روایت دي، څوک وایي څلوېښت نفره وه، څوک وایي اویا نفره وه، خو د اویا نفرو روایت صحیح دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اویا نفرزه دلې مشر منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه وټاکی. دغه اویا نفره ټول د قران کریم حافظان وه او په مسلمانانو کې علما ډیر صالحه او د شرف خاوندان وه. کم وخت چې عامر ابن مالک ولاړی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نفر پسې ولېږل. دغه اصحاب کرام پلار کې هم خلق و اسلام ته دعوتوي او اسلام یې ورته بیاناوه، څو و بئر معونته ورسېده او هلته یې واړول. بئر یعنی سا، عادتا خلق د یو اوبو سره اړوي، نو دلته په دغه منطقه کې یو سا و او مسلمانانو دلته واړول. چې دغه منطقه د بنی عامر او بنی سلیم د قبیلو په مابین کې واقع وه، او دغه منطقه ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل نږدې و، چې دغه عامر ابن طفیل د عامر ابن مالک ملاعب الاسناء وراره و. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو لیک چې دغه عامر ابن طفیل ته لیکلی وو او هغه اسلام ته دعوتاوه، د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په لاس و دغه عامر ابن طفیل مشرک ته ورولېږي. او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د انس رضی الله تعالی عنه د مور ام سلیم ورور دی. مگر عامر ابن طفیل یو خبیث سړی او د اسلام دشمن و. کم وخت چې حرام ابن ملحان ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیکي ورکی، د مخ تر دې چې دغه خبیث د لیک ووایي، لیکي ترکی او د خپل نفر څخه یې وایوته اشاره وکړه چې وهایه، هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه پر شا په ووه چې نیزه تر ځګر ووته ووته. په دغه وخت کې حرام رضی الله تعالی عنه نارې کړه، الله اکبر، فزت ورب الكعبه، یعنی د کعبه پر رب می قسم دی چې کامیاب اسوم. بیا نو غزار سو او شهید و وجلسو. دا وهل په غدر او خیانت سره و، ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لجلسوی نفر نه وجل کیږي. او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووجي. هغه نفر چې حرام رضی الله تعالی عنه وواه هغه وایي زفه تعجب کسوم ما ووجي او دی وایي زه کامیاب سوم. دا ځکه چې قاتل پر آخرت جنت او دوزخ د ښه او بد عمل پر جزا ایمان نه درلودي، نو خود په کامیابی هم نه پوهېدی او په تعجب کې سو. مګر حرام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان وو د هغه د پاره شهادت پوره کامیابی وه او په خوشاله سو، نو ځکه یې ویل په والله کامیاب سوم. خو بیا په وروسته کې هغه قاتل هم مسلمان سو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله تعالی عنه جمله وه چې ویل فزتو ورب الكعبه. اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په غدر او خیانت سره ووجي، نو یې قصد وکي چې هغه نور د ملګري مسلمانان او حافظان هم ووجني. اول خو یې د بني عامر د قبیلې څخه د مسلمانانو پر وژنه کومک وغوښتی، خو هغو دغه دغه غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه ویل ملاعب الاسنه جوار او امان ورکړی دی. بیا یې د بني سلیم د قبیلو څخه وغوښته چې د دغه مسلمانانو په وژنه کې کومک ورسره وکړي. د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه دغه غوښتنه قبوله کړه چې هغه قبیلې د عصیه الرعل او ذکوان قبیلې وي. کفارو لشکر سره راټول کی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب پر شاوخوا را وګرځیده. مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا ملاعب الاسنه په جوار کې وو او هغه د دغه ټولو قبیلو رئیس وو، نو په بیغمه زړه ناست، څوک عبادت کوي، څوک قران مجید وایي، دا فکر یې هیڅ نه کاوه چې څوک دې حمله پر وکړي. چنابو بره لشکر پر اوګرځیدي او د هر طرفه یې حمله پر شروع کړه. د اویا نفرو مسلمانانو او د درو قبیلو د خلقو په مابین کې جنگ شروع شو. مسلمانانو تر هغو پورې جنگ وکړي چې اول تر اخره ټول شهیدان شو، به له دوه نفرو څخه چې یو یې عمر ابن امیه الضمري وو او بل یې منذر ابن عقبه الانصاري وو، چې دغه دوه نفر د خپل ځای څخه لری تللی وو او د مسلمانانو اوشان یې څارل. خو یو بل دریم نفر هم چې کعب ابن زید ابن النجار نومېدی ډېر زخمی وو او د وژل سوو کسانو په جمله کې پروت وو، مګر روح پکښې وو. کفار یې په ژوند نسو پو، هغه هم پاتې سو چې بیا د خندق په غزا کې شهید سو. دلته مسلمانان ټول شهیدان کړسوه، خو هغه دوه نفر لری وه او اوشان یې مړول. دوی هلته په دشت کې دي، د هغه ځای څخه یې ولیده چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګرو اړولی دي په هوا ډیر مرغان ګرځي. ویل والله دغه مرغان په یو سبب دلته راټول سوي دي. دا د دشتي خلقو تجربه ده، یو شی حس کوي. نو هغه خپلې منطقې ته په ډیر احتیاط ورنږدې سوه او د یوې لوړې غونډۍ څخه یې ورته وکتل. ویلیده چې ملګري یې ټول وژل سوي دي او سرونه یې پرې سوي دي. اوس دغه دوه نفره مشوره سره کوي چې څه باید وکړو. عمرو ابن امیه ویل زما په فکر موږ باید ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکو چې دغه سی واقعه پیښه شوه. مګر انصاری ویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځای څخه ولاړ سم چې هلته منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وژل سوی دی. زه هم باید د سره ووژل سم. نو یې په دواړو پر کوپارو حمله وکړه، انصاری هم شهید کړسو او عمر ابن امیه یې ژوندی ونیوی. اوس نو عمر ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي سو او عامر ابن طفیل د ځان سره بوتی. پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک او د کم ځایه. عمر ویل د بني زمره څخه یم. عامر ابن طفیل ویل دا څنګه شکار وسو، زما مور نظر ایښی وو چې د بني زمره څخه به یو مریی آزادوي. ورونو اصلا بني زمره ټول حر او آزاد وو، په هغو کې مرایی نه وو او د عامر مور دغسې سخت او مشکل نظر ایښی وو او اوس د هغې نظر د عمر رضی الله تعالی عنه په اله کولو سره ادا کیږي. نو عامر ابن طفیل ویل زه دې د دې دپاره اله کوم چې زما د مور نظر ادا سي. نو یې د عمر ابن امیه سر ور وخروي چې دا په هغه وخت کې د مریتوب علامه وه او بیا یې اله کړي. عمر ابن امیه رضی الله تعالی عنه په ظاهر او غمجن زړه د مدینه منورې پر طرف په داسې حال کې رهیسو چې ډېر ترخه خبرونه ورسره وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اویا نفرو هغه اصحاب کرام چې په مسلمانانو کې د ډیر فضیلت خاوندان او د قران مجید حافظان و د شهادت خبر ورسره دی چې دی واقع یو اربیا د احد غمجن او رزور په یادول په احد کې اویا نفر مسلمانان په مخامخ جنگ کې ووجل سو مگر دلته اویا نفر په غدر او خیانت ووجل سو اوس نو عمرو ابن امیه چې مدینه منوره ته رهیدی په لار کې وقصه لري چې د هغه واقعې څخه ډیره لو مسأله جوړه سو چې لږ وروسته به دغه قصه درته بیان کم خو اوس دلته د بیر معونه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او یا نفر اصحاب کرام په غدر او خیانت سره شهیدان کړه سو به له دې څخه چې دوی د جنگ تیاری او آمادگی ولري یا دې خبر ورکړه سي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې و په یو نګهانی ډول سره لشکر پر وګرځیدي په ظلم او خیانت په نجد او خطا او غطفان کې د بنی عامر په قبیلو کې ووجل سو دا خبر وملاعب الاسنته هغه چې د بنی عامر د قبیلو رئیس او سردار و ورسېدي هغه ډیر په قهر او غضب سو چې هغه کسان څنګه وجل کیږي چې ما جوار ورکړی وو ما جوار ورکی او عامر ابن طفیل ووجل نو په ډیر قهر د عامر ابن طفیل پر طرف و رهیسو هلته چې ورغلی بیل پښتنه حمله پر وکړه په نیزه پر اوجه ووهه عامر ابن طفیل زخمی سو مگر مړ نسو بیا قوم په مابین کې ورول بی دی او دوی سره خلاص کړ خو عامر ابن مالک په دغه واقعیا ډیر غمجن وو چې څنګه هغه خلق وجل کیږي چې د جوار ور کړی وي او د دغه غم څخه یو هفته وروسته مړ سو کله وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د خپل او یا نفر او اصحاب کرام او د وجل کېدو خبر ورسېدی او هغه هم په دغه ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وجلسوي دي ډیر غمجن او خپاسو همیشه به جړل د اصحاب کرامو دون لوډله او بیا د قران مجید حافظان ټول په یو ور په غدر او خیانت وجل کیږي ډیر غمجن واقع ده د احد د غزا ډیر لږ وخت تیر سوی دي او یا نفر هلته شهیدان سو او بیا لس نفر د بنی لحیان د طرفه لږ ورځ د مخه ووجل سو او اوس او یا نفر په نجد کې به له جنگ په غدر او خیانت سره ووجل سو او ټول هم د قران کریم حافظان و دا ډیر لوی غم او دردونکې فاجعه و نو خود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دغه واقعو په پیښېدو چې ټول هم په څو ورځو کې پر لپسې پیښې سوې ډیر زیات غمجنو غم او پریشانی تر داسې اندازې پر غالب وسو چې همیشه به و دغه قبیلو ته چې په غدر او خیانت سره د ده عليه الصلاة والسلام اصحاب وجلی و شراوي کولې امام بخاری د انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شروزه د سهار په منځ کې وهغه قبیله ته شراب کولې چې د ده علیه الصلاة والسلام اصحاب یې وجلیوه چې هغه د رعل او زکوان لحیان او عسیه قبیله وي او ویل به چې د عسیه قبیله د الله او د هغه د رسول نه فرمانی وکړه ترڅو چې الله عزوجل پر خپل نبی قران نازل کړي او موږ هغه ووایه چې هغه د الله عزوجل دا قول وو بلغوا قومنا ان لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه یعنی زموږ قوم ته دا حال ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات وو هغه زموږ څخه راضي وو او موږ د هغه څخه راضي یو دا د هغه شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وجلسوي او الله عزوجل د هغو دغه د رضایت پیغام او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د هغو وکورنوی ته په قرآنی آیات سره ورساوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه آیات په نزول سره هغه د سهار په منځ کې قنوت ویل یا شراکول پرېښول او په ورسته کې دغه آیات منسوخه سو یعنی لپسې په قران مجید کې نسته ورونو موږ مخکې وویل چې عمر ابن امیه الزمری رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې د ټول ملګری د عامر ابن طفیل د طرفه په شهادت ورسېده او بیا د بنجونی ولسو نو عامر ابن طفیل د دې لپاره الکې چې د عامر د مور نظر اداس پس له هغه څخه چې د ده سر یې ور وخراوه دی د مدینې منورې پر طرف په غمجن زړه رهي دی. د مدینې منورې څخه چې راتلی او یا نفره وه او اوس یوازې دی مدینې منورې ته ځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غمجنې واقعې په حال خبر کړي. پس له هغه څخه چې ستړی سو په لار کې د یوې درختې تر سایې لاندې کښېنستی. وروسته یو دوه نفره نور هم راغله چې د بني کلاب د قبیلې څخه وه. بني کلاب د بني عامر د قبیلو یو شاخ دی. هغه هم تر دغه سایه لاندې کښېنسته. عمر ابن امیه رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې څوک یاست؟ هغو وویل موږ د بني عامر څخه یو. عمر هم ښه خوږ مجلس ورسره شروع کړ. پس له خبرو اترو هغه دوه نفره بیده سوه. عمر ابن امیه ور ولاړ سو هغه یې ووژل. عمر رضی الله تعالی عنه په دې خوشاله دی چې ما خو یو څه انتقام واخستی. حال دا چې هغو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د جوار او امان عهد او وعده درلوده چې عمر ابن امیه په دغه عهد نو خبر. نو اوس عمر ابن امیه رضی الله تعالی عنه داسې دوه نفره وژلي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د امان عهد لري. خیر، عمر رضی الله تعالی عنه مدینه منوره ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل او یا نفرو ملګرو په شهادت خبر کړي او هم یې دغه پلار کې د دوه نفرو د وژلو حال ورته وایي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتوول تا داس دو نفر وجلی دی چې د هغو سره زده صلح او امان عهد او وعده لرم او اوس زه مجبورم چې د هغو دیت پور کوم. نو رسول صلى الله عليه وآله وسلم د بني کلاب و قبیلته چې د بني عامر یو شاخ دی حال ولېږي چې عمر ابن امیه په بیا خبري کې دغه دوه نفر ووجل ځکه دای نو خبر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په جوار کې دي. نو بزه دغه دوه نفر دیت ترکم ورونو د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی. دا هغه بني عامر و چې د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم او یا نفر اصحاب سره دجه چې د دوی د مشر او رئیس د طرف څخه د جوار او امان عهد هم درلودي خو هغه په غدر او خیانت سره ووجل. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د غدر جواب په غدر سره نه وای. غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوس د هغه دوه نفرو چې په سهو او خطا کې وجل سوی دی دیت ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه دوه وجل سوی نفرو د دیت پر راټولولو شروع وکړ او عمر ابن امیه رضی الله تعالی عنه ته د هغه د نه خبرتیا په سبب عفو وکړ. خو د دیت په جمع کولو کې هم یو واقعه پیښ شوه چې هغه واقعه د بنی نظیر یا بنی نظیر د یهودو د غزا سبب وګرځیده. ورونو، موږ مخکې درته ویلي وای چې یهودو په خپلو زړو کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایشیده، مگر څنګه چې دوی د جنگ او مقابلې خلق نه و، بلکې د دوی کار د سیسې غدر او خیانت و. د مسلمانانو سره حسد او دشمنی کوله، خو د دغه دشمنی د پاره قسم قسم چمونه او حیله استعمالوله چې مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورورسیږي خو جنگ ونسی. سره د دې چې د یهودو او مسلمانانو په مابین کې لکه د مخه چې درته بیان سو د صلح او همکاري عهد او وعده وی، خودی د دغه خپلو خیانتو او د سیسو څخه لاس نه اخستی. پس له هغه څخه چې د بنی قینقاع یهود وشړل سو او کعب ابن الاشرف یهودی ووژل سو، نو نور یهود پر خپل ځانو وبیرید. هغه شدت او ښکاره دشمنی یې پرېښولې، یو څه آرام سو. مگر د احد تر جنگ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت یې پیدا کړی. خپل دشمنی او خیانتونه یې په ښکاره سره کول. د مدینه منورې د منافقینو او د مکه مکرمه د مشرکانو سره یې په پټه ارتباطونه نیول. د هغو په ګټه او د مسلمانانو په ضرر یې کارونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر دغه اعمالو او افعالو صبر کاوه. ترڅو چې درجه د اوبو او د معونه د څا واقعې پیښې شوې. د دې واقعو په پیښېدو سره د يهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو، ترڅو داسې یوه دسیسه یې جوړه کړه چې د هغې په واسطه سره یې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بینه یوسي، چې د هغې د سیسې تفصیل داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بنی کلاب د قبیلې د دوو وژل شوو کسانو دیت جمع او ټول کړي. تاسې ته معلومه ده چې د یوه نفر دیت سل اوښه دی او د دوو نفرو دیت دوه سوه اوښه کیږي، او د مسلمانانو حالت د خواري او غریبۍ دی. څونه شی چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولای سوای هغه ټول سو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې یهود هم په دغه دیت کې کومک ورسره وکړي، ځکه دغه کار د هغه معاهده د مادو په سبب پر یهودو لازم وو چې دوی او مسلمانانو سره درلوده. که ستاسي هغه معاهده په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو سره لیکلی وه، په هغه کې یوه ماده داسې وه چې یهود او مسلمانان په غم او شادي کې سره شریکان دي. نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی، په هغه کې یهود باید حصه ورسره واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د بنی النظیر و یهودو ته ورغلی، د هغو د مشرانو سره یې ولیده چې په دغه دیت کې کومک را سره وکړي. هغو ویل چې ستا د عزت او کرامت په سبب به د دغه دوو نفرو په دیت کې کومک در سره وکړو. خاصتا دغه بنی عامر بیا د بنی نظیر د یهودو حلفا هم وه. نو د بنی نظیر یهودو ویل بنی عامر زموږ حلفا هم دي، موږ باید خامخا په دې دیت کې ستا کومک وکړو، ته کښېنه موږ به دا کومک راټول کړو او درته رابی وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا و یوه دیواله ته د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت علی او نور اصحاب کرامو په ملګرتیا په دې انتظار کښېنستی چې یهود دغه خپله وعده پر ځای کړي او مالونه ورته راوړي. یهود لاړه هلته ګوښه سره یو ځای سوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو مشوره سره کوي. ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت پر دغه حال یوازې نسو پیدا کولای، صرف یو څو نفر اصحاب ورسره دي، نه اسلحه ورسره سته نه د ساتنې دپاره ملګري. دغه د ده علیه الصلاة والسلام د وژلو دپاره ډېره ښه موقع ده. سبحان الله، تاسې د یهودو غدر او خیانت ته وګورئ، په عوض د دې چې د کومک د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو په باره کې فکر کوي. نو ویل څوک دغه د میچنې پل اخلي او بام ته خیجي، د هغه ځای څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور ایله کوي. په دوی کې هغه بدبخته چې عمر ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل زه دا کار کوم. سلام ابن مشکم یهودی وویل دا کار مکوي، په والله هغه د غستاسي په قصد او اراده خبريږي، او دا کار د هغه وعده ماته دي چې زموږ او د ده په مابین کې ده. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ ونیوي او د خپل نقشه د عملي کولو اراده یې وکړه. نو عمر ابن جحاش یهودی د میچنی پل واخستی او بام ته وختی، غواړي چې دغه پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور وغورځوي. مگر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه جبریل علیه السلام راغلی او د یهودو په دغه چم او خیانت خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره آرامي د خپل ځای څخه ولاړ سو او په سړه سینه رهیس وچاته سهم ونول. صحابه کرام ناس دي او دا فکر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضرورت لپاره ولاړ سو، ځکه دوی ته څه ونول. نو دوی ناس دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ انتظار کوي. د یهودو هم دا خیال دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضرورت لپاره ولاړ سو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پریښول. نو خود اصحاب کرام او یهود توله د رسول الله دراتک په انتظار دي. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهیسو. څنګه چې رسول الله وزن دی، اصحاب کرام هم پس رهیسو. پا پلار کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سي ور ورسیده او ویل یا رسول الله ترا رهسوي او موږ پتا نو خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د يهودو په قصد او اراده خبر کړ کم وخت چې مدینه منوره ته ورسیده رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د بنی نظیر و يهودو ته ورولېږي چې ودوی ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د مدینه منوره څخه ووزی دلته به نه اوسېږي او تاسو ته من لس ورځې مهلت درکړی دی کمی تر لس ورځو وروسته تاسو څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدی د هغه سر ور پېکو یهود هم بیل بارېدو بل چاره نه درلود نو ی خپل بار او بنه سره تړل چې د مدینه منوره څخه ووزی په دغه وخت کې عبد الله ابن ابی ابن سلول نفر ور ولیږل چې تاسو اوس څه کوي ثابت و درېږي خپل وطن ولې پرېږدي زما سره 2000 نفر را سره دي محترم ورونو څنګه چې فتا پای ته ورسېده نو زموږ د بحث پاته حساب پراتلون کې یوشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته